meyve, şallarını toplayıve. Mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben deyve. Hepleri koç kızım toplayıve, şallarını toplayıve. Mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben deyve. Biçmeye su doldurdum kovbeye, endim arpa biçmeye su doldurdum kovbeye. Bu benim am getirmiş, hadi var kızım kovceye. Bu benim am getirmiş, hadi var kızım kovceye. Hop deve koş kızım hop deve, şalvarını top deve. Mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben.